أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. مقصد د سورۃ النساء بیان دا امور او دا احکام چې دا احکام په معاشره کې جاری شي په دې عمل شي نو په دې سره په معاشره کې امن راځي، خوشحالی راځي، خلق د الله د دین خدمت ته اوزګاری کې د الله د دین خدمت خلقو ته آسان شي. کاغذ د توحید خدمت ته، کاغذ د سنتو خدمت ته نفاقی عمل کول دي خلق تا د هر یو دین کار ک جهاد دے ک انفاق دے دا ټول آسان شي. او کدا احکام جاری نشي نو په معاشره کې وخا مخا بیا بدمنی وي، جنگ شر وي، فساد وي، نو د دین کار کول ګران دی. بیا لکه تاسو ګورئ چې په کوم ځایونو کې جنگ جګړې دي نو په هغه ځای کې مسلمانان هغه د دین احکام کول اغه ته آسان نه دي، مشکل دی ہوتا. لیکن چې په کوم ځای کې امن وي، یعنی جنگ شر نه وي، نو په هغه ځای کې د مسلمانان چې د دین کم کار کوي، کاغذ د قرآن خدمت ته، کاغذ د سنتو خدمت ته پاغي عمل لے، اغه ته آسان نه، په نسبت دا غځه کې چې پای کې جنگ شر وي. نو دا احکام چې په معاشره کې جاری شي، د په معاشره کې امن راځي سره، او که دا احکام جاری نه شي په معاشره کې بدرنی وي، شر فساد وي، نو دین خدمت خو لرې خبره ده. سورۃ درې حصو کی تقسیم دے، اول حصہ وہ 50 آیتونه وا، آیت نمبر 57 پورې پای کې شپاره احکام بین الرعیت، هغه احکام چې عوام به پخپرنس کې پخپل جاری کوي، یعنی د معاشری هر یو تن، هر یو فرد معاشری په دې به پخپل عمل کوي، پلار به پخپل کوي، زوی به پخپل کوي، خاون خپل اخزه په خپل باندې، لوی واړه ټولو په دې باندې چې پچا باندې کوم دغه راځي ټولو په هغه باندې عمل کوي. یعنی په دې کې دا نه ده چې پلار به راځي کې پوزوی باندې با دې احکام حضور کې چا بدا وکا، بلکې هر یو فرد معاشرې په خپل په دې عمل کوي چې د سره د بل حق دی هغه ورکي، چې د ته د بل حق ورکې ستا حق بتاله تا ته ملاوي. او ور سره دریو ډلو ته زواجیرو، مومنانو ته دریو آیتونو کې، منافقانو ته پشپکو کې، والی کتابو ته په دولس آیتونو کې. مومنانو ته په دې زواجیرو ورکول، مومنه ته مومنې او ته د احکام په دې عمل نه کې، منافق ته زواجیر په دې چې ته دعوه د ایمان کې منافقه او ته دې احکام باندې عمل نه کې. او مولیانو تاری کتابو ته زواجیر په دې چې تلا مولای زمينه خو په تړه ګیله نه کوي، بیا چې ته په دې عمل نه کینو. بیا دوی مو ایسه د آیت نمبر 58 نه اته په دوستم نه شروع شو، دا تر آیت نمبر 134 سه یو سلسله ور دي سم پوري تقریبا 77 آیتونه دي. او اویا په دې دوی مو ایسه کې نور اته حکام ذکر کړي بین الرعی و رعیت، مخکې صرف د عوامو ترمنځ، دلته هغه احکام ذکر کوي چې د عوامو او د حاکمانو په منځ کې دي، یعنی بعضې په حاکمانو دي په بادشاہانو، بعضې په عوامو دي عوام پاگ عمل کے او بازی پا دوانو دی این آگا حکمون بازی دو دوانو دو پار دی دوانو پاگ عمل کے تردید پوری دو احکام داگی نبائن شوی دی دو حکمون اول حکم اتپ و نسم آیت کیو اٹھاون کی او آگو حاکمانو تا چی حاکمان با دخل کو حقوق ادا کی دمالدار چی صاحب داگا جوڑی گی پا حاکم باندی داگا دا نفس حفاظت داگا دا مال حفاظت د غریب چې کوم حق جوړیږي په حاکم په بادشاہ باندې د بیمار چې کوم حق جوړیږي چې داغه د پاره د صحت مواقع ورکی اغلا دارنګي د الکانو د پاره د جنکو له پاره دارنګي د کیسومره د دماته حق خلق دی چې داغه یې حق دی په بادشاہ باندې بادشاہ به داغه حق ورکړي او دارنګي فیصله بکې په انصاف باندې دویم حکم اور پسی یوکم سپیتم آیت کیو آیت نمبر 59 کی چرکل حاکمان دا عوام حقوق ادا کئی نو عوام بہم دا حاکمان حق ادا کئی چی داغی تابداری بکئی داغی حکم بمنی داغی اتباع بکئی چی سا حکم ارتکئی خوچ آگا حکم دا قرآن و سنت پرانا کیوی یا ایوہ الذین آمنو اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منکم موزاحتو کپر اطاعت دا اللہ و دا پیغمبر کئی نو دا اولی الامر حکم منل بیا پتا سو لازم دی او کچری دا غی حکم دا قرآن و سنت نا خلافی نو بیا دا غی اطاعت پتا لازم نی مطلب پاغ حکم کی پاغ خبر کی منل پتا باندے لازم نی چیتا دا غی اتباعو کی چاگر دا قرآن و سنت نا خلاف حکم نی او دا قرآن و سنت پا حکم کی با داغی اطاعت کے تابعداری میں کے پریمنس کی تزواجی ذکر کرد چیز اللہ دا قرآن و سنت اتباع نکی او دارنگی داغی نا خلاف کی زواجی دا ورکلاغ چالا چیغی دا اللہ دا پیغمبر دا حکم نا خلاف کی اطاعت نکی بلکہ داغی نا خلاف کی او پاغی باندی مثال ذکر کر داغ منافق کہو منافق بشر یو بشر نمیو او دارنگی یو یہودی چی داغی پا منس کیا مسئلہ راغلی وا نو منافق ورطوی کعب ابن اشرف لزو ساسو ملانا یہودی ورطوی چی نستاسو پیغمبر لزو یہودی تا پتا وا چی پیغمبر علیہ السلام دا چا حق نوی بلکہ اگر دا انصاف خبر اگر چی دا چا سا حق جوڑی گا اگلے وی او کعب ابن اشرف اخو دا پیسو مولاو چی اگر دا پیسی ورکونی نمس اگر با داگر پا حق کی فیصلہ کولا دن فروش مولاو خوزا منافق تیار که دا پیغمبر علیہ السلام تا دا فیصلی دا پارا جی اغیرار پیغمبر علیہ السلام لکھ پیغمبر علیہ السلام مسئلہ واولی دا اگر دا یہودی پا حق کی فیصلہ وکڑا چی دی اگر زین رو دا منافق ہوئی چینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رضو اب فیصلہ کی عمر رضی اللہ عنہ لڑال اگو نے فیصلہ وکڑا بیا پخبل تری کمانی پوچھے ندیاتون کی زواجر رکن بیا گا چالا چی اگی دا اللہ دا پیغمبر پا طریقہ باندی داغی پا حکم باندی این داغی پا طریقہ باندی رضانی داغی پا حکام باندی عمل کولو تا پوچھے نو زواجر ورکل دا سی خلق کولا چی دا اللہ دا پیغمبر پا حکم باندی عمل نکی داغی پا فیصلہ باندی عمل نکی چی سا اللہ دا اللہ پیغمبر ویلی وما ارسلنا من رسولنا ترغیب ورکے باید کی پا اتباع دا پیغمبر مانے پا اطاعت دا پیغمبر پا اتباع دا پیغمبر مانے او مخیصی رب دمدہ گلے چی منافق بچ دا پیغمبر اطاعت نکی مزکا منافق دا بدی کی تاوان خکاری لگسن چاگا منافق ہوئی چی دا فیصلہ نمانم رای چو عمر رضی اللہ تعالیٰ لگو نو چی دا پیغمبر دیکھو را دین ایو سبق دا عمرو جی چی دا اللہ دا پیغمبر پا فیصلہ باندے فیصلہ نکی یعنی مطلب دا اللہ دا پیغمبر فیصلہ نمانی نو بیا با داغی نقصان ترسی لگسن چی دی منافق تو رسی دا چی عمر رضی اللہ عنہ تی بیا سر قلم کر نو پکانم دا سی دا چی دا الله د پیغمبر فیصله نه مني، د قران او د سنت احکام نه مني، نو په کار دا چې حاکم دا څه خلک رو نه دي او سزا ورلول کی، خو چې حاکم په خپل داسي چې دا الله د پیغمبر د احکام مطابق فیصله نه کوي، نو بیا په دبر نه سره څه ګیلو کی. حاکم نه پکار دای چې دا الله او د پیغمبر د فیصلو نه خلاف فیصله کوي، دارنګه بدعات کې په معاشره کې شرکیات خوري، نو حاکم نه پکار دای چې دا څه خلک رونی سي او سزا ورلور کی. نو په دې آیت کې ترغیب ورکړي په اتباع د پیغمبر معنی چې پیغمبر الله را لګرم دې د پاره دې چې داغه اطاعت شي، داغه اومنل شي. نو چې څوک د پیغمبر نه مني نو دی خو د سزا حقدار دی، دا خو ظالم دی. وما ارسلنا من رسول او نه دی لېږلې موږ هیڅ یو پیغمبر الا ليطاع باذن الله، مگر دیر پاچ اومنل شي داغه باذن الله په حکم د الله سره. وما ارسلنا من رسول او نه دی لېږلې موږ هیڅ یو پیغمبر، یو پیغمبر الله نه دی لېږلې داسي الا ليطاع باذن الله، مگر دې پاچ عمر له شي دا به نه لای په حکم د الله سره. یعنی پیغمبران الله را یلین دي د پاره دي چې دا غي عمر له شي، دا غي اطاعت او تابعداري. ولو انهم او کچری دي د منافقانو اذ ظلموا کله چې زیاتې کړو انفسهم په خپل ځانونو جاءو کا راغلی وی تا ته د قسم چې دا منافق د پیغمبر حکم یو نه منه نو ظلم یې وکړه کنه پوه شي، زیاتې وکړه نو بیا په خپلوان چې راغلي وو پرون چې مونږ وې چې هغوی بیا وې چې ارد نه الا احسان و توفیقا، زموږ خو اراده نه وه مګر د ښېګډې او د جوړجاړي اراده وه. یعنې مونږ وایي چې رځه عمر رضی الله عنه به ښه فیصله وکړي، نو هغوی د نبی علیه السلام د فیصلې مخکې د چا فیصله بل اخلي. پوه شي، قرآن وایي او کچری دی اې دنه موکره چې زیاتې کړو انفسو په خپل ځانو. یی مطلب د دې هغه خپلوان هغه سړي خو زیاتې کړو کړه چې پیغمبر د فیصلې نه انکار وکړ، نو دې خپلوان نه پکارو چې وای زمون سړي زیاتې کړې، نو جاو کچراغ نه ویتا دا فاستغفر الله، نو بخنه وخته وی دی د الله نه، واستغفر لهم الرسول او بخنه وخته وی دی د پاره پیغمبر چې دی خپل د الله نه معافي وخته چې الله زمنګ ضرور غلطی کړې وا الله ته معافي وکي، او پیغمبر له بخنه وخته وي چې الله ته معافي وکي غلطی دي شي. لو جد الله خامخا مونږ به الله له تواب الرحیمه توبه قبلون کې مهربان. ٹھیک شو، د پیغمبر الله را لګره دي د پاره چې داغه حکم اومنل شي، داغه تابعداري شي. پوه شي، نو منافقان منافق سو کړل د پیغمبر د حکم نه خلاف وکړو چې وی چې دا نه منم راځي عمر رضی الله تعالی عنہ لرو، او بیا دا او چې کړه ته عمر رضی الله تعالی عنہ سر وهله به خپلوان راغلی ني نبی رسول سلام ته غصفای نه ورکوونی چې نه زمونږ د روح خدا مطلب نه وو. پوه شي، نو قران وایي بکار دا چې دی ظلم کړو کنه چې د پیغمبر چا غرور دا ظلم کړو چې د پیغمبر د فیصلې نه انکار وکړو چې دا نه منم، نو ظلم یې کړو زیاتې کړو، حالانکه زیاتې کړو د پیغمبر سره چې د پیغمبر د فیصلې نه انکار کړو. کنه قرآن وایي اذ ظلموا انفسهم په ځان یې زیاتې وکړو، ځکه د پیغمبر د حکم نه خلاف، د الله د پیغمبر د حکم نه خلاف ځان سره زیاتې دي، ځکه ځان تاوانی کولې. پوه شي، نو ځکه نسبت ته وکړه حالانکه زیاده کړی د پیغمبر سره چې داغه حکم نه خلاف کړی. نو الله وی پکار دا چې دوی ظلم کړو زیاده کړو چې دا الله د پیغمبر د حکم نه خلاف وکړو، پیغمبر سے زیاده وکړو ځان سے زیاده وکړو. نو پکار دا خپلوانو له چې دوی راغلې وې تعالی پوه شي، او دا الله نه ځان لا د خپل رور د پاره معافي وغوښته وي چې الله ته معافي وکړي، یا او پیغمبر ته چې ټول بخنه وغواړه داغه نه غلطی شي دږي، نو امید دې چې الله ته معافي کړي. ٹھیک شو، دا آیت مطلب دا دی اصل کې، دا چې کوم بیان کړ حقیقت کې مطلب دا آیت اصل دا دی. اوس دې کې بیا خلکو بازی کسی کړی دي، نو آیت مطلب مې اول نظر کتا سو بیان کړ چې ځنه جبا کې بیا ته کسی واو نه او خلق کوئی چرل تا خودی سے خبر ادا نگلے چه تاسو پایی که بیا غلط نشی دا ایت مطلب دا دی چه کما واقع منگ پرنویلی و دا غی سر متعلق پیدا بازی خلق دی آیت دلان دی او روایت ذکر کئی چلنگی اگر روایت کم دا غی پسند کم کلام دی او دا اگر روایت اول خوبتن لگی مدارک ویرو دا روایت مدارک ذکر کرے امام نصفی تفسیر مدارک دا غر مشهور تفسیر دے پدی آیت باندیو کگورے کتلے شنیٹ کشتے دے وی مدارک ذکر کرے دا روایت نو بھئی مدارک ذکر کرے دے بازی خلق چپو بھئی ینا پخپل تفسیرو نگوری چانا تپوس نکی پخپل سمی بانیزان نمولا جوڑ کرنی پوشی او دوستاز تنے دے ناس یا دوستاز نے تپوس نکی مخواہ مخواہ بغلطی گیا او سام سرے چی تفسیر گوری یا تفسیر بانی سکوی چی بھئی تفسیر دا ویلو انداز سرے یا داغد لکلو انداز سرے زکایات ساتے ہر یا مفسر دخپل زمانے سرا تفسیر نکلے رے بوشی نوغ داغ زمانی مطابق داغ خبر وضاحت کرے دا قرآن دا آیتنو دینا مخواہ مخواہ دو زمانی سره د وضاحت چکم آگا طریقی دو آیتونو فرمخوا پائی که فرق برازی دو تفسیر کولو نو امام مداری که خطرالی چکم روایت ذکر رو دی دلان دا چکم زبیمان نو آگه ذکر کرو بقیل سرا مطلب دانه چی دانی دی ویدی چرا دا خبر اچا کرده دا بلکه قیل ذکر کرده دی مطلب عربی کو تو مجهول وی یعنی مطلب پتہ نه لګی چې لدا د دې دغه روایت کم دین مطلب داخله دا شوې یعنی مطلب دا روایت ما ذکر کړې پدې ځکه نو مطلب خلق یې وای نو ځکه مې ذکر کړ چې تاسو په ذهن کې تاسو مخ ته شی راشي چې خلق دا شوې غره یعنی مطلب دا خپل رائے دانه نه چې مطلب دا روایت صحیح دی خو مطلب خلق یې وای ما ذکر کړ چې تاسو دا دته نیولی کو چې تاسو وړاندې دی راځي چې ګوره خلک دا موي ٹھیک شو روایت څه نه ویو باندې چې راغی باندې چې څه وی دکلو وې دکلی نه یو سړی راغی د باندې نه عربي ورته وی عربي کې ته عربي وی ویو عربي راغی یو باندې چې راغی پوه شو کله چې دایت نازل شو او ها ویو کله چې یو وی باندې چی راغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبر باندې راپری وته دی خبرې ته وې دا خبره د قدمونو لایق نه ده ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر د عائشه رضی الله عنها داغي کورو په بلې د عائشه رضی الله عنها کورو نو دانه چې هغه ځای کې د هر چا د دراتو اجازه د جراته بس په دې خبره پرې وځه لکه دې حدیث کې خو په دې حق نه باندې هم ګډوډتیا ده د هغې تاسو بله وجه هم ښه پوه شي د هغې بله وجه ده چې عمر رضی الله عنه چې کله د نبی اسلام چې کله وفات شو پوه شي نو عائشه رضی الله عنه فرمایي روایت کې راځي بنو رکې چغی وی چې رسول بمدا ستلما د نبی اسلام قبر لا څنګه دعا مې ته کوله و چې کله د او پلان مې مړ شو ابوبکر صدیق وې زه بمدا ستلما وې شي خو لیکن چې کله عمر رضی الله عنه وفات شو او هغه ځای کې خښ شو وې شي یعنی مطلب دا غي نه مخ کې د قبر لا څوک راتلی نشو دې وجه نه هغه وې زه مطلب ما په بورکه مورکه نه واچو زه بمدا ستلما خوچکلا عمر رضی اللہ عنہ وفات شو او پاغذے کی خلق شو در نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق سرا وی بیا بزر کو پردک کتلما اور حدیث کے لفظ دا سے راضی حیاء من عمر وی دو عمر نا دا حیاء قول دو علانکہ دو عمر نا حیاء مطلب دا ندے حیاء من اہل عمر یعنی دو عمر رضی اللہ عنہ دو کور والا دا حیاء دو جنہ زکا اس خو پکی داغی سرے مخلق شوے دے کنا نو خامخا اگر داغیم حق کی چی رازی اغزے کی دعا کئی اگر داغی نمخ کی داغی درات لو سو وجہ نو جوڑے دلا پر کوئی گئی نو دی وجہ نا زب امداز ستا مطلب با برکم ورکن آو آچھو لے خو لیکن چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ ابا کې خخ کړی شو نو بیا ما پرده کوله. نو مطلب دا دی چې دا غزه دا نه چې د هر چا د تو د پاو جاسره دی راځي وس په قبر دی او پریوزی اخو کور دوم عائشه رضی الله تعالی عنہ بوجه نو یو باندې چې راغی وی او حدیث داسې بیانې او د نبی رسول الله په قبر باندې پریوته او دا ایتي ویلې چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم پیغمبر او چې پیغمبر اسلام ته قبر ته ویلې چې دا الله پیغمبر قران کې الله ویلې دي وای کچره داخله په ځانو نزياته وو کې او بیا راشي توان تعالی بخنو غواړي دا الله نو تو دی بار بخنو غواړي نو وجود الله تواب الرحیم ان الله په تو الله به تو قبول قبول کیو مهرباني وکيو کی زرا اگنه ما زګونانګار مزما د پر د الله نه سوال وکا او چې ما ته الله معافي وکي وی د خبر نه आवाज شو چې تاسو سوال قبول شه تو چوکې خبرې ده هرانګه دا اور په پته نه لګی چې دا روایت چې کوم دی دا ذکر کړی چې د حقیقت کې مطلب د ځان نه یو کیسه جوړ کړی ده بل چې روایت کې چې کوم یو راوی راځي هیثم پونو باندې پوځي نو دا مبارک علماء پاغه باندې جرح کړی دا پوځي اول پاغه باندې کلام دی په هیثم باندې بیا په دې حدیث کې چکم دا خبر ادا عربي یو باندې چیرانه اې سوچ کوي دا وګ صدیق عمل با بهتر وی په نسبت د عربي کنه دا عربي عمل به بهتري سوچ کوي او بکر صدیق دوکه کاله خلافت کړی دومره سختون سختې تکلیفونه پې تیر شوې دي په دې دوه کال کې چې تا او بکر صدیق راغلی د نبی رسول سلام قبر لا او د دې چې دا الله پیغمبره په موږ دې سخت ده لګدا لګ زمونږ سمنګ سره امداد وکا چې دې ویلې نه سي چې نبی رسول سلام قبر لا راغلی دومر رضی الله او دونه لس کال خلافت تقریبا لس کال پلس کار کې چې عمر رضی الله عنه د نبی رسول الله قبر لا راغلی څونه سختي دي وکړي دا خلکو د عثمان رضی الله عنه تقریبا دولس کال خلافت ده په دولس کال کې هغه څومره تکلیفونه دي کړې تر دې چې هغه شهید کړی شوی راغلی چې د پیغمبر رسول الله قبر لا وایي خدا چې درو خبرې دي د ځان نه یو دغه جوړ کړي دي وایي او بل کړه که سره دا وایي چې دا عربی راغه باندې چی دکنی نه مطلب یو سره راغه رضا څه کو ډیر روایت دی په مطلب کده باندې چی یو عمل پر نسبت د ابوبکر صدیق د عمل د باندې چی عمل بهتر وی نو باندې چی نو حدیث کې ډیر داسې د باندې چی نو کسی راضی د دکنی والو باندې چی مطلب چی دکنی راغه دغه نه نو حدیث کې داسې ډیر عمل نه دی کارو نه دی چې هغه باندې چی نو کړی نو څه کته ویم کې تقریبا سلام د صحابه کرام سره په مسجد نبوي کې ناس یو باندې چې دا څه بده سو ویلي یو باندې چې راغله د مسجد نبوي په سین کې کې ناس او میته دې شو روکړي قولو ته کې ناس صحابو په سلام باندې کول چې مطلب دغه کې پیسې خو هغه غټې پورې کار کړې میته دې کړې نبی له سلام مونږ نکړو صحابو چې مکه مکه چې وسو تاسو هم کار کړې چې مطلب ځان فارغ کړي او بیا هغه چې څنګه پاسې د عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام صحابہ تو چور سے پہلے پانی دوسری روٹی کو بوار رہے پوچھ نظارہ بھی کام ہم بدا کا عمل تر گھنے بے دام دارا بھی عمل عزت جمعہ پر مس کی تقول امیتے سے کوا دا ممکن ہے دا دیر دا سے کارو نے دیچے سڑے ہوئی چلا بل قرآن ہوئی سورت توبہ غالباً سورت توبہ کی چپو بانڈچان کی زیادہ را چیری دا منافقان دی پوشی 101 نمبر آیت تے غالباً دا سورت توبہ نوچتا سکے دا بانڈچی عمل بطر دلی کر دیں وممن حولکم من اعراب منافقون او وممن او بارد آگا چانا چا چا پیر اصحاب سنتی میں اعراب دا بانڈچیانو نا منافقون منافقان دی یہ مطلب په باندې کې نو کی زیات تر الله وی قران وی منافقان دي نو ځکه دا منافق عمل دین کړ دي ځکه باندې چې کو کلیوال لا مطلب جو جاي لکه لګي راي څه خبر دی اغه نه پوښي زه باندې چې عمل کدرینو به په حدیثو کې قران ته قران او من حولکم الرب منافقون په باندې چې نو کې څو منافقان دي په باندې چې نو کې دې داسې کاونه حدیثو کې حدیث کې راځي په روایتو کې چې مر باندې چې نو کې څه کده باندې چې عمل بدین کړ دې نه به وګوره چې قران سوې د پیغمبر طریقه سره صحابه سره طریقه کړی دا هغه ته وګوره دې ته وګوره چې باندې چې عمل کړی کله د صحابه یو عمل خو چې دا سکړي نه دا دغه بشر منافق واقعا چې کوم مخکې بیان شوی دا هغه سره متعلق دی پوښي چې را کچري دی د خپلوانوي راغلي وي پیغمبر ته وي چې زمونږ ډیرو زیاتې کړي او ته او دې د الله نه بخنه وخت یې هغه د پاره او پیغمبر ته وي چې دا معافي غواړي د الله نه سوال وکا نو مې دې چې الله ته معافي کړي خواغې خپل د خپل رول الټه صفای شروع کړه چې اردنا الا احسان او توفیق موږ ضرور خو د جوړ جاړي مقصدو دا مقصد نه چې د پیغمبر د فیصلې نه خلاف وکي دا بدایت مطلب دی نور دا د نوري کیسې دی څه او ما ارسلنا من رسول او نه دغه دغه موږ هیڅ پیغمبر الا نیو تو عبید الله مگر پاجو مې نشي د پیغمبر په حکم د الله سره ونه انو او کچه دی د مناسکانو اې دلم ورغوم کړه چې زیاتې کړو په خپل ځانو جاو کراغلې وتا تھا فاستغفر الله نو بخنه وخته وی دا الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه وخته دی په اړه پیغمبر لو وجد الله تواب الرحیم خامخا مونږ نه بيو الله توب قبول کی مهربان اوس ګره چې کوم خلک کوئی چې پیغمبر و چې را دا الله نه بخنه پیغمبر لو مطلب هغه پیغمبر د اصل کې دا واقع چې دی کوم بیان یې کنه دا حدیث کوم بیان کوختی پوښتنه دا چې کوم ځای ته ذکر کیږي د دې آیت دلاندې نو دې کې اصل کې دا مشرکان چې کوم دي بیرتيان مشرکان دی دا ثابت دی چې د پیغمبر اسلام د قبر نه سوال ممکن دی چې چرې سوال وکي او دا غي په ذریعہ به دی دا ثابت دی چې د اولیاء د قبرونو نه سوال د کول شي دا شی دی ثابت دی نو څه مقصد یې نه دی دې حدیث نه پوښتنه چې د پیغمبر د قبر نه سوال کول یاد اولیاء دا کو داغي پزیمن کی دا اولیاء دا قبر نسو څنګه پیغمبر قبر نه غصوب دی نشي لسه در نه کړ دا اولیاء راغي له خود نشي خپل هغه شی د ثابت دی اصل کې هران کې یا ساتي پدې دې کې دا واقع دا منافق دا آیت چې کوم دی دا منافق دا خبرې سره خاص دی تیشوا او عام خبره چې څنګه دا نو عام خبره وګورئ دې صورت کې آیت نمبر 110 وګورئ هم دې صورت النساء کې عام قانون دا دی خان هم دی صورت کې یو سل لسم آیت دی و مې عمل سوان او چا چا عمل وکبد او یا دین نسو مطلب ګناه وک یا زیاته کو په خپل ځان باندې ثم استغفر الله بیا بخنه وخته دا الله نه د توي ګور پیغمبر ها بیا کوئی دا نه دی چې بیا بخنه وخته دا الله نه او پیغمبر له بخنه وخته لا یو سره دی عمل بدو کو ګناه وکړه او دا نه دا الله نه بخنه وخته ځان لا یا جزی اللہ غفور الرحیم او بو می اللہ لبخون کے مہربان دلتا خدا نہ وکنا چی پیغمبر دا غدا پارا بخن وقتا عام قانون دا دے اصل کے معافی کون کی اللہ دے بخن مد اللہ نہ واری آگا دے کی چی پیغمبر خبر ہے چی پیغمبر دا پار دی دا پارا بخن وقواری نو اصل کی دا پیغمبر دا حکم نے خلاف کرو دا پیغمبر سے جاتے کرو کنا چی دا غدا فیصلے نے انکار کرو نو دې وجنه د پیغمبر اصل کې دا غد پیغمبر نه د معافی غوښتو یو دغه شد پکې نو دې وجنه پیغمبر پکې یاد کړل تا ونام قانون هغه 110 والا فلا وربک لا یؤمنون فلا نه دې دا ذکر څو چی دی خیال له آیت نمبر 1 آیت نمبر 60 ګورې پرونځه سبق شویتم آیت اته وی کنا الذين يدعون انهم امنوا ما انزل اليك دغه يدعون دا جمله دلته ولګوي فلا وربك فلا ان ليس الامر كما يزعمون نه دا ذکر څنګه دې خیال له څنګه دې ګمان دې پوه چې کله دې ایمان اور په قران باندې او په کتابونو یعنی مطلب دا څنګه دې خیال له کنه چیدی با پو قرآن و سنت باندی فیصلی نکی قرآن خلاف فیصلی بکی او دیر داوی چیر دا مومین و مسلمانی نا نا نا نا یہ خبر ته خیال وکړه آیت باندې ځان پوهه ده فلا دا ځان له جمله راخه نه دې داسې کار سم چې دوی خیال لې اته آیت کیسه ویلو چې انم امنو بیماون ځلې کو ماون ځلې من قبل لیک چې دې دا خیال چې ګندې ایمان راوړې په قران باندې او په نور کتابونو نو دې دا خیال لې چرا یریدون یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا یکفروا بی یعنی کده دی دا خیالی چی دا قرآن نخلاف فیصلی کول قرآن نخلاف فیصلی کول یتحاکمو الی الطاغوت فیصلہ دا غیر اللہ فیصلہ سر یعنی قرآن سنت نخلاف فیصلہ یعنی کده دی دا خیالی چرا دی وی چرا من قرآن منو کتابون منو او فیصلے بکی دا اللہ دی کتاب نخلاف دا پیغمبر طریقو نخلاف فیصلے بکی یعنی طریقے بکی مدې څو چې دا مؤمني نه دا مؤمن نه دي فلا نه دا چې تاسو ته دې خیال نه وربک شاهد رب ستا قسم دې پر رب ستا شاهد رب ستا لا یمنون واو د قسم نه فلا نه دا چې تاسو ته دې خیال نه دي منافقانو وربک شاهد رب ستا لا یمنون ایمان ورنه شي کېدې نه دي ایمان والا دي حتا تلې لا یؤمنون ندی ایمان والا دی یعنی چې کې ایمان والا دی حتا تلې بری یحکمو کا چې فیصله کو نو ګرځي تا نه را فیصله کو یا فیصله کو انکه لا یؤمنون نشي ایمان والا کې دی یعنی دی ایمان والا دی تلې بری یحکمو کا چې فیصله کو نو ګرځي تا نه را فیما پاغم شروع کی شجر بینم چوا کی شی مې دی کی یعنی آیت د مطلب څه دی چې ګوره کړه دې دا خیالي چې را صرف د خړې دا وکول چې د قران منم کتابونه منم او فیصله دا د الله د کتاب نه د پیغمبر د طریقې نه خلاف کوي نو ګوره دا خیالي چې ایمان دا دی نو الله وینا نه لا یمنون دا ایمان نه وي ګوره او قسم سره وی چې وربک قسم دې پرب صحیح شاهد دې رب ستا یعنی قسم دې پرب ستا باندې پوهې چینش ایمان والا کی دے دی تردی کونی چی فیصلہ کنو کر دیتا پاگا مسئلو کی چو واقشی بمین دے دی کی یعنی دو ایمان دو پارے شرط یو آو داو گرزو کی کما مسئلہ رالا یو مسئلہ رال رتا تا پوشی چی پائے کی تو دو پیغمبر طریقی تو گوری چی پیغمبر طریقہ سوا اگر فیصلہ کن یعنی پیغمبر فیصلہ کون کے گرزور سے مطلب یعنی چیتا پاگا مسئلہ کیوں گوری چل دیدے کہ دی پیغمبر طریقہ سوا لیکن مثال غم راشی غم کیوں گوری چی پیغمبر طریقہ سوا چیتا داغی مطابق غم ہو کی خوشحالی رالا خادی رالا چیتو گوری چی پائی کہ دی پیغمبر طریقہ سوا پا بازار کی چی معاملہ بکھولا پیغمبر تجارت بکھو دی پیغمبر طریقہ سوا د خپلوانو سره د خپلولۍ طریقه سو د پیغمبر تشوا دا د ایمان نه خدا غره دا نه جته سره د خپلې داوو کې چې نه د قران منم پیغمبر منم او د قران او سنت د خلاف طریقې دیسا دا احکام د قران نه د پیغمبر طریقو نه خلاف طریقې کې نه دا به ایمان کو نه لې ځکه یو ویل چې لا یؤمنون ندی ایمان والا دی یا نشي کې دی ایمان والا دی تذلیق پر یو حکیمو کا چی فیصلہ کنو گردی تافی ما باغ مسلو کشی جربینوم چو واقعی شیف امین دی کی یو دا ایمان دا پارے یو دلیل دا بیان که یو نخا چی دی با ایمان والا علشی چی دی پا مسکی یو مسئلہ راشی او پاغ طریقہ باندی فیصلو کی مطب پاگی عمل آغا سیو کسن چی پیغمبر طریقہ وا چی پیغمبر آغازے کسو طریقہ کردی د ایمان د پاره یو نه خدا شو او دویم ثم لا یجدو بیا اون ممیدی فی انفسهم بخپل زونو کې انفسهم یعنی فی قلوبهم ثم لا یجدو بیا اون ممیدی فی انفسهم په زونو خپل کې هر جن ستنسیا مما داغنا قضیه ته جتا فیصله کړی یعنی مطلب دویم نه خد ایمان د پاره کتوی چیر د مؤمن داود ایمان کې په قران باندې د پیغمبر په سنت باندې نو دوی منخه د ایمان دا د کتوی چیر تا کې ایمان شته دي نو مبه نه خدا بیان کړ چې د پیغمبر په طریقه باندې عمل وکي هر په هر ځای کې هر ځای کې د پیغمبر کومه طریقې چې تا غو کې ټیک شو خپل طریقو نه کې او دویمه چې ثم لا یجدو فی انفسهم بیا اونم امیدی پا خپلو زنو کی ستنسیا داغن قضی دا جتا فیصل کری. یعنی مطلب دادے چی دی پیغمبر پا طریقہ باندی خیاملو کو پاولنی شرط کی. نو دویم شرط دا ذکر کدی ایمان چی پزدکی بیا پا غا فیصلہ باندی خپنی. تنسیا مطلب دادے چی دی پیغمبر پا طریقہ عملو کو پا غم کی خیراتو نے انکرل خلاف طریقہ انکرل دی پیغمبر دارنګي په خادي کې خلاف طریقو نه کړډنګې ډونګي ناروای نه کړ نو جزله کې په بیا خپل کې نه هو پلان کې نه خپښې په شې دا ما څو کړ ٹھیک شو باځي کنه مطلب باقي بیا خپې چر پلان کې نه خپښ او ډیره خپښ چې دا ما دونه سختي وکړه نه د ایمان نه خدا دا چې د پیغمبر په طریقه ته عمل وکړ نو دوی منه خې دارا لومبه نه خې څه چې په پیغمبر په طریقه ته عمل وکړ څه شریعت دوی دوی مدا چې د پیغمبر په طریقه باندې عمل کولو کې تاسو په دې کې څه تنسیارانه شي چې ته به باد کې خپه نه یې چې دا ما څو کړ ځان ته به څه شر پیدا کو ځان پوه شي خلک مې خپه کړ نو دا غو تنسیا مطلب دا چې بیا اونمو وي دی خپل زونو کې څه تنسیا دا غره چې تا فیصله کړی یعنی مطلب پیغمبر چې د هغه کوم طریقه کړی فیصله نه مراد دی د پیغمبر هغه طریقه چې کوم پیغمبر کړی پغم کې په خادي کې په معاملاتو کې یا د جن نوري طریقې چې کوم پیغمبر کړی چې ته پاغي باندې پز کې بیا خپه نه چیر ما خو د پیغمبر په طریقه عمل وکړه عمر خلق مې خپه کړ ما بیا په ځکه لمدو ځکه دا سوچ کې چیر خلق مې خپه کړ یا دا ما سوف یعنی چې پز کې د پیغمبر په هغه طریقه خپه نه نه خوشاله یې چیر خلق دې خپه شي خلق خپل کار کوي چې زما رب زما پیغمبر خوشاله شي دښو دویم شد د ایمان ادا ذکر کړه کدا نه ګورې ایمان نشته ده خوري خبره صرف د ایمان نور ګورې حقیقت کې ایمان نه لري او دریم شد ويسلمو تسلیما او غاړه کې دی غاړه کې خدای الله تا ويسلمو تسلیما دا تسلیمن دا لفظ راوړو د ويسلمو دا غفلنا یعنی الفاظ یو شاد ذکر کړل بلټالا کې د غاړه کې حدود پاره بلټکم پد د یوسن نیمون بعد د تسلیمنه هم د دغه ټکی نه راوړو ٹھیک شو اېدا مطلب دوه ټکی یو شان دي دیو دغه نه دي اصل مطلب اصل یې دوه یو دي د تسلیمت په دې معنی بلټکې ممکن نه و د غاړه کې حدود پاره بلټکې مراد دې شو ٹھیک شو خو لیکن دې دې کې دا تسلیم نه راوړل د یوسف نیمو په شان دي دا موږ غلا فز راوړل پوه شي او غاړه کې دې تسلیم غاړه کې خودل مزای ولې دا ذکر کړ اصل کې دا غي ولې دا وا چې دا تسلیم نه دا لفظ راوړل د یوسف نیمو سره یو شان دي نو په معنا کې اصل کې د دې په معنا کې د مضبوطوالی د پاره پوښي هغه معنا دا سي ده او غاړه کې دی غاړه کې غدل پخپلا یعنی مطلب تسلیمن دي ته وي مفعول مطلق یعنی دا مفعول مطلق دی د پاره د دې فائدې یعنی مطلب دا چې د سنتو طریقه چې کومه پیغمبر طریقو معنی نو معنا او غاړه کې دی غاړه کې غدل پخپلا یعنی په دې باندې په خپل عمل کې د سنت په طریقو باندې هیڅ تسلیمن دراوړو فائدہ دا واخا یعنی دا نه چې ته بل توای چې په دې عمل وکا نه نه په خپل په عمل کې ويسلمو تسلیما او غاړه کې دی دا باندې ولي کې ها او غاړه کې دی تسلیمن غاړه کې خودل په خپل یعنی په خپل باندې عمل کې د پیغمبر په طریقو باندې باندې عمل په خپل کې بل ته به نه وي چې ته وکا په خپل به پنه کې بل معنا پکې او غاړه دا دې تسلیمن دراوړو فائدہ دیمخه چې دې کې دا فائدې دي او غاړه کې دې تسلیمن غاړه کې خودن هميشه دې پیغمبر په طریقه باندې عمل هميشه کې خبر پېږي او غاړه کې دې غاړه کې خودن هميشه دې پیغمبر په طریقو دا عمل کول غواړي هميشه دي دا دې ورځ دوه خبره نه ده پوښي ويسلموا تسليما او غاړکی دې دی غاړکی غدل پخپلا دارنګي هميشه پوښي پدې په پخپلا عمل کې هميشه به بکې بار بار به بکې ها بار بار داسې دی عذر خبره نه ده پوښي نو دادری شرطه بیان کړل د ایمان د پاره کته وی چې زه قران منم پیغمبر منم د الله کتاب منم او پیغمبر طریقې منم نو داګه د پاره دادری شرط دی یو دا چې د پیغمبر په طریقه باندې عمل کې یو حکیمو کفی ماشه جر بینو چې دویم چر دا چې ګورې د پیغمبر په طریقه باندې عمل وکړي چې بیا په خپنې په ځل کې خفګان نه کې چې دا مانان د دغه جوړ ک او دریم چې دا عمل بکې همیشه به کې بیا بیا به کې پوجي پخپل به کې دا نه چې یو ورځ دوه خبره به چې مطلب یو ورځ دوه وکړل یره دا به سو کېرا نه دا به همیشه کې پوجي پخپل به کې او بار بار به کې همیشه به کې یو ورځ دوه خبره نه پوجي ولو ان كتبنا نیم دا اوس ته دفع کې دوه هم چره دا د پیغمبر په طریقو باندې عمل کول دا خو بلا ګران کار دی وای پوښ دا وړي ګران کار دی نو دغه دوام کوي وای الله وای وای دا کومه لکه دا پیغمبر په طریقه باندې عمل کول دا څه غون دي پوښ هیڅ ګران کار نه دی الله ما خو تاسو ته دا څه نه دی ویلي چې تاسو ځان مړ کړئ یا تعالی دا ویلي چره د کورن نه وځي او په سیراګانو کې به پریوځي انو علم ایمان قبولی الله چې ته ویلې خپل بنده ته چرته ځان مړکا ځان پانسی کا یا خودکشیو کا نو علم د ایمان قبولی پوجې یادارنګي چې تعالی دا ویلې بنده ته چې به ته سهرا دوزا او په بیابان کې اوسې کې بشړ بیابان کې پوجې چنن سورې او اوړې دې مه ته باغ سهرا کې پروتي کلاو میدان کې ولا بدی ایمان قبلو ما الله چې دی ویل بندتا خو لیکن الله دا موي کچري دا خبره ما خپل تابعدارو بندګانو ته دا کدا الله په تابعدارو کې دا څه خلکې پوجي خلاوي دا لګي اغه دا عمل کچري الله وی ما چې خپل تابعدارو ته ویلې چې ځان مړ کړي یا سیرا ته وځي او جون په هغه کې تیروي اوړې دې مه گرمی سردی بتا سو پاغا بیابان کی تیر ہوئے نو اللہ ازما پا دی بندگانو کی بدا سے خلقو لگ بو گو لیکن دا عمل بے کھڑے ہو بیام زکا ولی زکا غید پارا دا اللہ رضا ضروری دا دا زان غم بے بیام نکو ٹک شوا این آغا اوبا لیکن آغا لگ خلق بلگو مطلب دا لیچ ہمیشہ دا پارا تابدار لگ خلقی اغه منون کی دا الله او دا الله د پیغمبر د طریقو اغه لګي پوجې خو منون کی وی نو مطلب دا دی چې مرګري دی لګوي یو دی دو دی لستی خو لیکن چې تابعدار وی کلک وی مضبوط وی په دین باندې په قران او سنت باندې خو لیکن چې په قران او سنت باندې مضبوط نه وي چې غم راشي په خادي راشي او د قران او سنت نه خلاف کوي دا مرګره نه بیا د ته مرګره مو وای پوښی دا صرف د خوري مرګره دی پوښی ولو ان كتبنا علی او کچر مو مکر کړه په دی باندې انیق دونه کو زبم چوز نه خبر ځان ولو ان كتبنا علی او کچر مو مکر کړه مونږ په دی باندې انیق دونه کو زبم چوز نه خبر ځان او خرجو یو باسه من دیار یا اوځي من دیار کوم د کورونو ساسونه اوی خروجو یاوزی تاسو من دیار کنجو کورونو ساسونا ما فعلو نبو کڑی دا کار کم کار دا وجل یا دا کورون نوزل نبو کڑی دی دا کار الا قلنو منو مگر لگو دینا گورا یعنی داوی کچری دا کار می اغپلو تاویدارو تاویلے وی پوشی نو لک بدا سیو چا غیبا دا اللہ دا حکم منلے وے زکر چلا اللہ حکم دے بھئی زانو اجنا یا دا اللہ حکم دے چکور نوزے بھئی پا بیابان کیوسے گا نو اللہ وی ما فعلو نبو کڑے دا کار مگر لگو دینا یعنی ابیاو ماغا تابدار چکمو اگر لگو ای با دا کار کڑو مطلب دا دے همیشه لپاره تابعدار قران او سنت منون کی اگر لګي پوه شي ولو انهم او کجری فعلوا کړه ما یو دونه می چې رسیر کول شي ته پاره ولو انهم او کجری دی منافقانو فعلوا کړه ما یو دونه می چې رسیر کول شي ته پاره لکان نچیرڅو چې مطلب دی د پیغمبر هغه حکم دغه لري خې دغه منافق دی منافقانو ولو انهم او کجری فعلوا کړه ما یو دونه می چې رسیر کول شي ته پاره لکان خیلهم قامخه او بغور دیلا واشد د تثبیتا او ډیر زیات د مضبوطیا په دین کې واشد د تثبیتا او ډیر زیات تثبیتا د مضبوطیا خبره په دین کې یعنی کدی دا پیغمبر په خبر باندې عمل کړي وي نو دا بدیل به تر وو د دین د مضبوطیا لپاره به تر وو هیندا الله په دین باندې باندې د مضبوطیا ورکړي تريد آغا پیغمبر فیصلی تفسیر طریقہ مانے غاڑی خیوے ولو انہم او کچھر دی منافقانو فارو کڑے وے ما یو ادو نبی چنسید کلشی تپاہی لکان خیل لهم خامقاو پا قردیلا واشد تثبیت او دیر سختا او دیر زیادہ تثبیتا تا مضبوطیا خبر پا دن کے یعنی اللہ پا دن بانے مضبوط کرو دن سے شید ہے قرآن و سنت وائدن او بداو اخی کچری دی دا خبره منلې ده پیغمبر حکم باندې عمل کړي وي افه سره باندې رضا وي وایدن او بلاو ورکی لا مطلب پیغمبر افه سره منلې وي باغي عمل کړي وي وایدن پدا او پدا ورکی لا تینو خامخ ور کړي به مونږ دیتا یا ور بکو دیتا دوان ویل شي وایدن او بلا خامخ ور بکو مونږ دیتا یا ور کړي به مونږ دیتا ملت النا د خپل طرف راځي د ما اجر لوی ولغدیناهم قلنا ما لري دوه لکه دیش کې دیش خان چالو کې خان دا ما لري کوم چې څنګه موږ کړو او کچې اوس کا هغه وخت هغه منافق د واقع سره لګي نو معنا باندې سی خان او کچې دې منافقانو کړي وي هغه چې دې ته نصیحت کولې شي باغې نو هغه وګه ور دیلا او دې زیاته د مضبوطی خبره په دین کې او دا وخت خان ما خبر کړو موږ دې ته اجر لوي او مضبوط کړو موږ دې په لار نه غواندې تمانا دې سمدا او کله مانا دې چې او کله دې کړه ویا وا چې څېر کول دې ته پاغه چې عام مانا کې کړه دې وخت سره آسان شو او کله دې کړه ویا وا چې څېر کول دې ته پاغه خامخا چې به ور دی لا او دې زیات د مضبوطی خبره په دین کې یعنی الله به په دین مضبوط کی چې پیغمبر په طریقه چا عملو کو او اذن ابدا وا قلات انه خامخا ور به کوم دی تا چاله چې پیغمبر په طریقه عملو کو وإذن او بدا وحكي خامقا وربو قليل لقبل طرفا جلل ولا ديناو او خامقا مزبوط وقن دي للا صراط مستقيم بلان غبان دي پوشي نس قدسي كي و كامسي كي ساس وخرا ومن يتو الله داوس بشارت درقي موحدين الله چچا ده پیغمبر طريقة باندي عملو کو او دارنگي دزرن اي عملو کو خوشاله د پیغمبر په طریقه باندې عمل کول سره پوښي د الله د پیغمبر په حکم باندې عمل وکړه د قران سنت او په دغه نه پیو کو خوشاله وبې دانه چې په بعد کې به خپو نو بشاره تور کې اني لزیره خوشخبری ومه یو دی الله او چا چې من الله او رسول د پیغمبر یې د قران سنت اطاعت وکړه د قران سنت په احکام عمل وکړه ومه یو دی الله او رسول او چا چومن دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ فاولائی کمال لدینا فاولائی کا ندا کسان ناچہ دا اللہ دا پیغمبر یوں من اللہ این دا قرآن و سنت ندا کسان مال لدینا سردا کسانو بی انعم اللہ و چی احسان کر اللہ باغی باندی این دا خلق چی دا قرآن و سنت اتباع اکڑا ندا خلق با سردا کسانو چی احسان کر اللہ باغی کم خلق دا چا سر بی من النبی یعنی دا پیغمبرانو سر هندی په قیامت کې د مرګ نه بعد هغه اوچه د خلکو سره وي پوه شئ چې هغه د پیغمبرانو ډله ده او صدیقین او د رښتینو سره رښتینو سره صدیق او ابوبکر صدیق او شهدا او د شهدا او سره د شهیدانو سره شهیدانو کې عمر رضی الله عنه ده عثمان رضی الله عنه ده علی رضی الله عنه ده نور چې څومره شهیدان دي هغه اوچت جماعت دی دام وسالین او د نیکانو سره امام بلیفا امام مالک دارنګ نور چې څونه پرستی نیکان یې دا اوچت جماعت نبی اسلام چې کله وفات کیده نبی اسلام بدا سوال کو اللهم بالرفیق الاعلى یا اللهم الرفیق الاعلى الله ما اوچت جماعت سره وزې کی هغه اوچت جماعت دا پیغمبران صدیقین شهدا صالحین وحسن اولئک رفیقا او شخص صدیق الکمر کرتیا وحسن اولئک رفیقا او شخص صداد دی خلق رفیقا یا شخص صدی داخلك عمر کرتیا کی بسم الله وحسن اولئک رفیقا او شخص صداد دی خلق عمر کرتیا ی داخلك د عمر کرتیا په اعتبار کې شری وی چې زمام ورغلی د دی خلق لو خمر کرتیا دی چا یہ چا مرګ چا د پیغمبرانو سره شو د صدیقین او شهدا او د صالحین سره شي اذن مخمر ګټیا نه جاي ذالک الفضل من الله دا دی خلق عمر ګټیا د پیغمبرانو صدیقین او شهدا او صالحین ذالک اشاره دیتا دا دی خیسه خلق عمر ګټیا الفضل من الله دا فضل دې رحمت دې فضل دې غرواله دې طرف د الله نه ذالک ددی خلق عمر ګرځیا دغه خسته دی خلقو الفضل من الله دا فضل دی ورواله دی طرف دا الله دا الله فضل دی چې بچوش چې دی خلق عمر ګرځیا کراشي وکفا بالله علیما او کافی دی خاص الله په ذات و ما صلی الله رسول الله د پته د څوک دی حقدار دی و ما صلی الله رسول او نه دی ګلې مونږ ایسو پیغمبر الا لیطاع باذن الله مگر دیا پا چومن رشید دی پیغمبر پوکم دار لا سرا ولو انم او کجر دی منافقانو کی دلمو کلچی زیادی کرو انفسو پکپلو دامنو جاو کراک لیویتا تھا فستغفر اللہ نو بخن اختیو دی دار لحنا وستغفر اللہم الرسول او بخن اختیو دی دار پیغمبر لو جد اللہ تواب الرحیم خامقا مندل بیو اللہ توبہ کرن کمی توبہ قبلن کمی ربان فلا نو نه دی راځي کار څنګه دی خیال له وربیکا شاید دې رستا لا یمنون نشي ایمان ولا کې دی یا نه دی ایمان ولا دی حتا تر دې پورې حکیموکا چې فیصله کو نو ګرځي تعالی ربی ما باغ مسرو کې شه جره وینو چې واقع شي په مینه دی کې ثم لا یجدو بیا اون مومیدی فی انفسه بخورو جون کې هر اجل سے تنگ سیا می مدارنا کوي تا چې تا فیصله کړی ویسلمو تسلیما او غاله کی دی سنت دا پیغمبر تا پوش شدی سویلی کئی او غاله کی دی طریقو دا پیغمبر تا تسلیما یا قرآن و سنت تا دیسی ہوئے تسلیما غاله کی خودل پخپلا دارنگی همیشہ بار بار این دا سلی یوزل خبره نه دا پوش یا مطلب دبلتا دویلو دا پخپلا پینکی ننا او غاله کی دی دی سنت پیغمبر تا همیشه در پارا بیا بیا پخپلا ولو انا کتبنا لی او کچرمم کرکڑی پدی باندی انیخ تلو انفسکم چووز نیخ پلداؤنا او اخرجو من دیارکم یعوزی دکون نساسونا ما فعلوه این اخ پلو کون نوزی ما فعلوه نمکڑی دیدا کار الا پلنم المگر لگو بکڑو دینا لگو با پدی باندی عمل کرو پوشی دکت اللہ حکم بو کرن ولو انهم خلا خدا سینه دی ویلی کړه چې تا د پیغمبر هغه اطاعت هغه داوا چې ته د پیغمبر منم الله منم قران منم سنت منم دا داوا مله قبول او چې الله او جزان وځنه یا د خو نوز په بیابان کې اوسېګا الله خدا سینه دی ویلی کړه چې الله دا سینه دی ویلی نو په کور کې نه سي خسته ګرم یو وخت یې په وړي کې ایسي ګان دی لګولي دارې نه داګه نه لاندې ناشته په جمی کی خیستا گرمی پوشی دون سہولت اللہ درکڑی دا اللہ احسانات جر باندے سرد آگی تا تا پا قرآن سنت باندے عمل گراندے سون احسانات دا باندے اللہ کڑی منا ولو انہو او کجر دی فالو کڑے وی ماغا یو دون بیچنے سر کلی دباہی لکانا خیل لهم خامخا ویبا قورا دیلا او دیل زیادت دا مضبوطی آخوار پدین کی ویدن او بدا وقیلات ایناو خامخا وربا کمدیر دخبل طرف او خا مضبوط وک مونږ دی لا بلار نه غبانې و مې ته الله او رسول او چا چومن دا الله او چا چې عمر دا الله د پیغمبر فاولائی کمال لدینا این دا اللہ دا پیغمبر اطاعتیو کنی دا قرآن و سنت فاولائی کمال لدینا نو دا کسان سر دا کسانو نی انا دا کسان سر دا کسانو بی انا ملاو چیسان پر اللہ باگی باندی من النبیین یعنی پیغمبرانو سر او دا صدیقینو سر او دا شہداؤ سر دا شہیدانو سر و صالح او دا نیکانو سر وحسن اولائی کرفیقا او سخی سی داخل اکم عمل کرتیا کی یا سخی صدا دی خلق عمل کرتیا ذالکا دا دی خلق عمل کرتیا الفضل من اللہ فضل دے وروان دے رحمت دے درف دا اللہ نا دا اللہ رحم دے چپچوش وکفا باللہ علیما او کافی دے خاص اللہ پویدار